Merkur vår skugga, märk Movits mon frère. Inom ett mörker sig sluter, hur guld och purpur i skoveln där byts till grus och klutar. Vinkar Karon från sin brusande eld, och tre gånger sen död grävaren själv. Mer du din truva i kryster, därför mot kom hjälp mig väl. Gravsten över vår syster. Ack längtans värld och bortskymda skjul, under de susande grenar där tid och döden en skönhet och ful till ett stoft förenar. Till dig aldrig avund sökt någon stig, lyckan eljest ut i flyktens vig. Aldrig kring grifterna ilar ovän där väpnad, vad synes väl dig. Bryter front sina pilar. Lillklockan klämter till storklockans dön. Lövad står kantorn i porten, och till de skrålande gossarnas bön helgar denna orten vägen upp till templets skriftbrydda stad. Trampas mellan rosors gyllene blad, multnade plankor och bårar, till dess den långa och svartklädda rad djupt sig bugar i tårar. Så gick till vila från slagsmål och bal grälmaka Lövberg, din maka. Där ditåt gräset långhalsig och smal, du en glor tillbaka. Hon från Dantobommen skildes idag, och med henne alla lustiga lag. Vem ska nu flaskan befalla? Torstig var hon och uttorstig är jag. Vi är torstiga alla.